Ліст апостала Паўлы да піліпцаў, раздзел першы. Паўла і Тимафей, слугі Хрыста Ісуса, усім святым у Хрысце Ісусе, якія ёсць у Піліпах, разам з епіскапамі і дыяканамі. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дзякую Богу майму, усякі раз успамінаючы вас, заўсёды ва ўсіх малітвах маіх за ўсіх вас з радасцю молячыся, дзеля вашага ўдзелу ў Евангелле ад першага дня аж да цяпер, маючы пэўнасць, што той, які пачаў у вас добрую справу, давядзе аж да дня Хрыста Ісуса. Як справядліва мне думаць пра вас усіх, бо маю вас у сэрцы і ў путах маіх, і ў абароне, і ва ўмацаванні Евангелля, бо ўсе вы супольнікі радасці маёй. Сведка мне Бог, як сумую па вас усіх сэрцам Ісуса Хрыста, і аб тым малюся, каб любоў вашая ўсё больш і больш паглыблялася ў веданні і ўсякім адчуванні, каб пазнаваць вам лепшае, каб вы былі чыстымі і без заганы ў дзень Хрыстовы, поўныя пладоў справядлівасці, што праз Ісуса Хрыста на ўшанаванне і славу Бога. Хачу, браты, каб вы ведалі, тое, што вакол мяне, спрычынілася больш да поспеху Евангелля, бо путы мае ў Хрысце праславіліся ва ўсёй прыторыі і ва ўсіх іншых, і многія з братоў у Господзе, асмеленыя маімі кайданамі, яшчэ больш адважыліся без страху абвяшчаць слова. Адны, праўда, з зайздрасці і пярэчлівасці вясцяць Хрыста, іншыя ж з добрай волі. Тыя, што з любові, ведаючы, што я дзеля абароны Евангеля пастаўлены, тыя ж, што з зайздрасці, прапаведуюць Хрыста няшчыра, з намерам зрабіць мае путы яшчэ цяжэйшымі. Дык што? Ці так, ці гэтак, ці дзеля віду, ці праўдзіва, Хрыстос абвяшчаецца. І я гэтаму рады, і буду радавацца, ведаючы, што гэта ўсё выйдзе мне на збаўленне праз вашыя малітвы і з дапамогай Духа Ісуса Хрыста, паводле чакання і спадзявання майго, што я ні ў чым не пралічуся, але з усёй упэўненасцю, як заўсёды, гэтак і цяпер хай уславіцца Хрыстос у целе маім, ці праз жыццё, ці праз смерць. Бо для мяне жыццё – гэта Хрыстос і смерць – набытак. Але калі жыццё ў целе прыносіць плот у маёй дзейнасці, дык што выбраць не ведаю. Цягне мяне адно і другое. Жадаю адысці і быць з Хрыстом, бо гэта шмат лепшае. Але заставацца ў целе больш патрэбна для вас. І гэта, напэўна, ведаю, што застануся дзеля ўсіх вас на карысць вашую і на радасць веры, каб радасць вашая расла ў Ісусе Хрысце праз мяне, праз маё вяртанне да вас. Толькі жывіце дастойна Евангелля Хрыстова, каб ці калі прыбуду і ўбачу вас, ці адсутны, пачуць пра вас, што вы стаіце ў адным духу, аднадушна змагаючыся за веру евангельскую, і ні ў чым не палохаецеся супраціўнікаў. Гэта ім стане прычынай загубы, вам жа збаўлення, і гэта ад Бога. Вам, бо дадзена дзеля Хрыста не толькі верыць у Яго, але і цярпець за Яго, такое самае змаганне маючы, якое бачылі ўва мне і як чуеце цяпер пра мяне.